यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्शी शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 52 अनुसार 27 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम तत्व ही है अपनी उससे अभिन्नता मालूम देती है। अच्छा। परंतु जब नाम जप भजन ध्यान करते हैं अथवा कोई क्रिया करते हैं उनको मैं पकड़ लेता है, मैंपन, उस समय परमात्मा से दूरी मालूम देने लगती है। भजन ध्यान आदि न करे यह मन मानता नहीं, तो इस अवस्था में मैं से कैसे पिंड छुड़ाए? जो परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन है वे परमात्मा से दूर करने वाले दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी एक अवस्था होती है। भजन ध्यान ज्यादा होने से तो भगवान दूर दिखते हैं और भजन ध्यान नहीं होने से नजीक दिखते, ऐसी अवस्था साधक की हुआ करती है। तो वो भगवान की कृपा है, उसमें घबराना नहीं चाहिए। ये भगवान की विशेष कृपा है, जो याद न करने पर भी नजीक आ जाते हैं, ये उसी विशेष कृपा है। और ये मैंपन की तीन बात होती है। मैंपन है उसका नाश कर देना, निर्ममो निरहंकार, अहंकार रहित हो जाना, मैंपन रहित होना एक। दूसरा मैंपन को बदल देना। तीसरा मैंपन को शुद्ध कर देना। तीनों का परिणाम एक होता है। तो मैं नहीं छूटता कोई बात है तो सुगमता है मैं को बदल देना। मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ। जैसे मीरा बाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है और मेरा कोई नहीं है। तो मैं को बदल दिया, मैं परमात्मा का हूँ। ऐसे इसको बदलना सुगम है, सरल है। न मिटत कोई, भगवान का हूँ। अब भगवान का हूँ वो मैं पर निरंतर रहेगा। जैसे अपने आप को आप ब्राह्मण समझते हैं, वैश्य समझते हैं, क्षत्रिय शूद्र समझते हैं, तो वैश्य समझते हैं तो वैश्य मैं हूँ वो पर दूर नहीं होता। इसलिए से मैं भगवान का हूँ। जैसे आप कुंवारे थे और विवाह होने पर मैं विवाहित हूँ ये याद नहीं करने पर भी याद रहता है। 8 बार याद न करे, 5-10 दिन भी याद न करे, कोई पूछे विवाह, हाँ विवाह हो गया, ये विवाहित हूँ मैं, विवाह हो गया। ऐसे किसी के शिष्य हो गए, साधु के ब्राह्मण के किसी के शिष्य बन गए, तो भाई तुमने दीक्षा ले ली साधु से, शिक्षा ली, कहा मैंने दीक्षा ले ली, मैंने गुरु बना ली, गुरु कर लिया है। तो ऐसी स्वीकृति होने पर वह निरंतर रहती है। जो हृदय से स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का हूँ तो निरंतर रहती है। ये जो साधु बनना अथवा विवाह होना ये तो नई बात होती है, और ये परमात्मा का है पहले से। संसार का तो बना है, बनी हुई बात भी, मैं ब्राह्मण हूँ तो बनी हुई बात भी याद रहती है, मैं विवाहित हूँ ये बनाई हुई बात भी याद रहती है, और पुरानी बात भगवान का ये जीव है और भगवान का माल है, तो सच्ची बात है। तो आप स्वीकार निर्देश कर लें, फिर मैं अपन भूलेगा नहीं, तो मैं अपन बदलने पर भी वही होगा जो मैं अपन के न होने से होता है। रामायण में ऐसा आया है कि अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये भूल करके भी अभिमान न मिटे, मैं श्री रघुनाथ जी महाराज का हूँ, मेरे श्री रघुनाथ जी महाराज हैं। तो ये मैं बदल दिया, मैं संसार का हूँ, संसार मेरा ये नहीं। जैसे कन्या अपने पिता के घर को अपना मानती है, विवाह होने पर अपने पिता के घर को अपना नहीं मानती, अपना घर जहाँ विवाह वहाँ मानती है। तो ऐसे मान ले हम भगवान के, तो ये बदलना है, मैं पर सुगम है। इस वजह से मैं पर न हटे तो कोई परवाह नहीं, बदल बदल दो कि हम तो भगवान के हैं। जैसे शिष्य होता है तो वो होता है हमें, मैं भगवान का हूँ ये होना नहीं, भगवान का था ही। भगवान कहते मैं अंश हूँ, जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरा ही अंश है। तो भगवान का ही था, अब भूल मिट गई, अब भगवान का हूँ तो ये भूल मिट गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, मैं भगवान का हूँ। ऐसा होने पर भूलेंगे नहीं, मिटे नहीं तो कोई परवाह नहीं, संसार का मैंपन नहीं रहा। तो ये मैंपन का बड़ा आदर है। जैसे रामायण बोले मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ऐसा अभिमान ये भगवान का अभिमान है। ये अभिमान अभिमान नहीं है, ये निर्भिमान ही है। भगवान के साथ संबंध जुड़ते ही सब ठीक हो जाता है। जैसे काला कोयला है, लकड़ी है, पत्थर है, ठीकरी है, आग में रख दो सब चमकने लग जाए। कोयला भी चमकेगा, ठीकरी भी चमकेगी, पत्थर भी चमकेगा, लकड़ी भी चमकेगी। ऐसे भगवान में अर्पण करने पर कोई सब शुद्ध हो जाते हैं। मैंपन मेरापन भगवान के साथ होता है। वो मैं और मोर तोड़ते ही माया है ये बाजरे वाली, पर भगवान को लगा देंगे मैं मेरा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो ये मैं मेरा बांधेगा नहीं। कबीर साहब कहते हैं मैं मेरे की जेवड़ी गल बंदी हो संसार, मैं मेरे की जेवड़ी है, रस्सी है, सब बंधा हुआ है। पर दास कबीरा क्यों बंधे, जाके रामा दास जिसका राम का मैं हूँ, मैं गल बंधूंगा तो राम का मैं पना है। ये बंधन खोलने वाला है, संसार का मैंपन ही बांधने वाला है। तो मैंपन न मिटे तो कोई पर बदल दो, बदलना शुभ मालूम होता है। अब इसमें पूछने वाले जो शंका रही वो पूछो। मैंपन मान दे भगवान का हूँ तो मैं हो गया हो गया हो गया, ये है देना है, मैंपन है। एक बार सकल दर्शो पतती महाभारत में आया है कि अलग अलग तो एक बार होते हैं, और देना है तो एक बार होता है, स्वीकार करना तीन निकार सकत एक बार ही होते हैं। है तो सावित्री ने कहा, ये तो सावित्री सत्यवानी कथा है, उसमें ऐसा आता है। ये सावित्री बहुत सुंदर थी, तो पिता ने देखा तो इसके लायक कोई वर देखा नहीं, तो पिता को बड़ा संकोच हुआ कि बेटी मैंने खोज लिया तेरे लायक वर, मेरे को मिला नहीं, अब तू किसी को भर ले ब्याह मैं कर दूंगा, ये सब खर्चा लगा वो सब मैं कर दूंगा, परंतु मैं अपनी पुत्री को साधारण वर को देना नहीं चाहती, इस वजह से तू स्वीकार कर दी। तो ये तीर्थ यात्रा में भेज दिया, बहुत साथ में लोग थे, बहुत रक्षक थे, बहुत पर सरकारी इलाज में शायद कई हुआ। तो वो सत्यवान को सुना उसने, सत्यवान के पिता उस समय में वनवास में हो गए थे, मंत्रियों ने राज्य हड़प लिया और उसको निकाल दिया, तो जंगल में चले गए। राजा रानी कुंवरी सत्यवान लड़का था, जंगल में रहते थे, तो ऐसे जंगल में रहते थे काशा के कपड़े करके, इसलिए से साधारण कंदमूल फल के काम निभा करते। तो वहाँ इसने सत्यवान को देखा तो इसने अपने मन से स्वीकार किया, सत्यवान को पता ही नहीं। फिर आई घर पर जो कहा कि किसको भरा, मैं सत्यवान को भर लिया है। ऐसी बात से नारद जी महाराज आ गए, नारद जी से पूछा कि महाराज हमारी पुत्री सत्यवान को स्वीकार करती है, वो लड़का कैसा है? कि महाराज बहुत श्रेष्ठ है, जितने सदगुण सदाचार जैसे है, माता पिता का भक्त है, बड़ा ही धर्मात्मा है, उसमें जितने गुण वो कहने लगे, बहुत गुण है, सब के गुण सब है, एक कमी है और तो सब उसके गुण बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम है। वैसे दूसरा कोई मनुष्य दिखता नहीं ऐसा, क्या गुण है क्या कमी है महाराज, कि बस आज दिन 12 महीना हुए, आज दिन प्राण छूट जाएगा, मर जाएगा, प्राण छूट जाएगा। तब राजा ने कहा गुण क्या काम आएगा, मेरी पुत्री विधवा हो जाएगी, तो बेटा तो विचार ले लो। उसने कहा मैंने विचार लिया, अब जो होना शो हो जाएगा। उसने ये कहा है कि एक बार ये अलग अलग होते सकल थी और ददा नहीं थी, और ये पढ़ कर ना एक बार ही होता है, दो बार मैंने एक बार पढ़ कर लिया, अब दूसरा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता दूसरा। बड़ी सती साथी बड़ी बड़ी तेज थी है पतिव्रता, दो बार कैसे हो सकता है पिताजी, अब जो मरेगा रहेगा जो कुछ होगा मेरा होगा। ठीक है बेटा, खुश हो गए पिताजी। तो उसने भी कहा था एक बार ही होता है ये, तो मैं हूँ विवाह हो गया, मैंने स्वीकार कर लिया, ये दो बार नहीं होता, होता ही नहीं, एक बार ही होता है। इस बार संतों ने भी कहा बार बार चढ़िया को उसको तेल है, लड़की एक बार तेल चढ़ती है, दो बार नहीं चढ़ती। आज नाता करते हैं बुद्धा करते हैं, ये बिल्कुल शास्त्र निषिद्ध है, एक बार ही होता है, जो होता है एक बार हो गया। व्यभिचार तो कई तरह की गुण बना करता है, एक बार ही। तो अपने आप को दे दे भगवान को, सच्चे हृदय से मैं तो भगवान को दे दिया, मैं तो भगवान का हो गया, जैसे सावित्री ने कह दिया कि मैं तो हो गया भगवान। तो राजा गए वहां जंगल में, जाकर कहा कि आपके पुत्र को मैं पुत्री देना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा हमारा भी विचार था कि आपके साथ हम संबंध करें, परंतु मेरे राज्य नहीं रहा, मैं आज भिक्षुक हूँ, ऐसे ही बैठा हूँ, इस वास्ते आपकी पुत्री यहाँ कैसे रहेगी, राजकन्या है, राजघर में रहने वाली लड़की। कहते वो तो लड़की ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं थोड़ी देर चाहता हूँ, काफी कहा कि मेरे विचार मैं योग्य नहीं रहा, उनके मैं दूंगा ही। तो विवाह कर दिया, खूब दहेज दिया, सब कुछ किया, सभी गहने कपड़े खूब दिए, परंतु पिताजी के जाने पर सावित्री ने वैसे ही कपड़े पहन लिए जैसे ससुर के सास के पति के है, वैसे कपड़े सब वो रख दिए, वैसे कपड़े पहने, सेवा में लग गई। सास ससुर की बड़ी प्रेम से आदर से तत्परता से सेवा करती थी, और नियम व्रत जैसे वे नियम व्रत रखते ऐसे नियम संयम व्रत से रहती हुई सेवा करने लगी। सेवा करते करते वो दिन आया कि भाई कल की नौ है, ऐसा विचार किया कि नारद जी ने कह दिया है, विशाल वही देव ऋषि का, देव ऋषि कहा हुआ है, उस दिन माँ से सासू से आज्ञा मांगी मैं आज व्रत रखना चाहती हूँ। तो कह दिया ठीक है, व्रत रख लिया, भूख ही रही, व्रत किया। दूसरे दिन वो सत्यवान क्या करता कि जंगल में जाता, वृक्ष देख करके वृक्ष के ऊपर जो सूखी सूखी टहनियां है वो कपड़ा ले काट कर नीचे रखता और उनको ले जा करके और बिक्री कर देता, उससे जो कुछ मिलता जिसे निर्वाह करते। तो इसलिए सत्यवान रोजाना ही जंगल में लकड़ी लाने को जाया करते थे। तो उस दिन सत्यवान से कहा आज मैं साथ चलूंगी आपके, उसने कहा भाई मेरी याद की बात नहीं है, मैं साथ नहीं ले जा सकता, हमारे तो माँ बाप कह जैसे करूंगा मैं, तेरे को नहीं जा सकता मैं। तो फिर सासू के पास गई कि मैं आज हमारे प्राणनाथ के साथ जाना चाहते हो, कि ना बेटी कल तो तुमने किया है व्रत, जंगल में आज जाने में ऐसा नहीं, मना किया। सुकोमल राजघराने की कन्या यहाँ पर है, कि मेरा मन है जाने का, फिर कहा कि मैंने देखो 12 महीने हो गए आपसे कोई बात मांगी नहीं, आज एक बात मांगती हूँ। अच्छा तो पिताजी से आप ले लो, मेरी इतनी कृपा करो। उन्होंने कहा मैं कैसे कहूँ, तेरे ससुर को कहेंगे, तो आप कृपा करो और जाके मांग लो। उसने जाकर कहा कि आज ये हमारी पुत्र वधु जंगल में जाना चाहती है। उसने यही कहा, कल व्रत किया हुआ कैसे जाएगी, कोमल शरीर जंगल का रास्ता। तो मैंने भी कहा मानती नहीं है। अंत में कहा कि मैं एक ही बात मांगू, इतना दिन आपसे कोई बात नहीं मांगी, एक हमारी बात है तो भाई तेरी मर्जी। तो सासुर ने आज्ञा दे दी, तब वो सत्यवान उसको लेकर के चला जंगल में गया। ये नदियां है, ये पहाड़ है, ये जंगल है, ये मुख वृक्ष है, ये दिखाते दिखाते चले गए। तो एक वृक्ष के ऊपर की सूखी लकड़ियां थी, तो उस वृक्ष पर चढ़ा, चढ़ा हुई लकड़ियां काटी, लकड़ियां काट नीचे डाल दी, फिर कुल्हाड़ी डाल के नीचे उतर गया। उतर गया कहता आज मेरा जी ठीक नहीं है, जानती है मृत्यु का दिन है, तो आज मेरा छिम घुट रहा है, अब तो मैं सीख नहीं हुआ है। तो सावित्री में सोचो आराम करो। तो सावित्री बैठ गई, सावित्री गई आप सिर रख करके वो सो गया, वो अपने कपड़े से हवा करने लगी। सोता है तो जमराज आए खुद पैसे पर चढ़े हुए, लाल कपड़े लाल रंग देख करके पैसे पर वो आए, वो 5 डाल निकालने लगे। आप कौन है? मैं जमराज हूँ, तेरे पति को लेने के लिए आया हूँ। इसी आयु समाप्त हो गई। तो मैंने तो सुना कि जमराज के दूत आते हैं, ऐसा मैंने तो सुना है कि दूत आए थे, पर तू पतिव्रता है, तेरे हृदय में तेरे गोद में इसका सिर है, सब दूत ले जा सकते नहीं, तेरे तेजी से इस बात में खुद आया हूँ लेने के लिए। अधिकार करके चले तो उसने धीरे से उसके शरीर को रख दिया, पीछे पीछे चलने लगी। तू कहाँ जाती है? जहाँ मेरे प्राण दास जाते वहीं जाती हूँ। नहीं वहां जगह नहीं जा सकता आदमी, वहां जीता हुआ नहीं जाता, ये जाते हैं। कि मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मैं जा सकती हूँ। जमराज ने कहा ये जा सकती है, सती है ये। तो बेटा तू वर दे ले, मेरे वरदान मांग। फिर वरदान मांग बोल, तू चाहे से मैं वरदान दे दूं, इसको तो मैं ले जाता हूँ, तू वरदान मांग। तो कहा हमारे सास ससुर के जो अंधे हो गए है, राज्यच्युत हो गए है, उनको राज्य मिल जाए। तथास्तु। आगे चले कि अब कमाती है विजय, कि आप जैसे महापुरुषों से क्या इतनी चीज मिलनी चाहिए। आप एक धर्म के 12 साक्षी है, उन्हें जमराज भी है, तो आप जैसे महापुरुषों से इतना ही वरदान मिले, अच्छा तो और वरदान मांग लेते। अच्छा ऐसा ही तो वो सावित्री के भाई नहीं था, तो मेरे 100 भाई मुझे हो जाएंगे। फिर चले तो फिर अब घुमाती है, तो ऐसे वरदान मांग, फिर ले ले वरदान। तो फिर वो बोलो जो चाहे मकान दे ले, तो मेरे भी 100 पुत्र हो जाए। फिर चले पीछे चलने, अब घुमाती है, आपने वरदान क्या दिया है? में तो ठग गया भाई। तो भी 400 वर्ष की उम्र हो गई और 100 पुत्र हो गए तेरे। ऐसे घर पीछे आ गई, वो जग गया, प्राण आ गए। तो कहा आज मैंने स्वप्न देखा, इस तरह से जमराज ले जा रहे थे, तू पीछे जा रही थी, ऐसा कहा ठीक है, स्वप्न देखा। बाद क्या बहुत दिन हो गए, सूर्य बहुत कम रह गया, चलो कैसे पहुंचेंगे वहां, चलो। फिर वो पहुंचे, राज भी मिल गया, वो भी हो गया, वो भाई भी हो गए। तो सावित्री ने ये बात कही है कि मर जाएंगे तो मर जाएंगे, मैंने अपने जिसको स्वीकार कर लिया कर लिया, अब इधर उधर हो नहीं सकता। तेज था है, ये व्रत जिसके होता है, नियम जिसके होता है, उसमें शक्ति होती, ताकत होती, जबराज के दूत नहीं ले जा सके। अवस्था तो छोटी थी, लड़की थी, पर अवस्था कम हो गई, व्रत मतलब पक्का था, जबराज पर भी पति को सुना नहीं, अरे व्रत मांगा तो ऐसा व्रत मांगा, अभी कोई ऐसी हो तो क्या व्रत मांगे, बूढ़े बड़े मर जाए तो अच्छा है, पहला वरदान मांगा कि हमारे ससुर के नेत्र भी ठीक हो जाए और राज्य मिल जाए। अब एक ही वर देव दो वर जाएंगे, एक ही होगा तो एक ही, तो एक पहला है, अपने पिता के भी पुष्य जा रहा तो मांगा गए, मेरे भी सब पुत्र हो जाए। कहना आपने वरदान क्या दिया है, अपने जाने कैसे पुत्र होंगे। तो वहां प्रसंग आया है, तो मैं भगवान का हूं इस बात को आप स्वीकार कर ले, मान ले, वह एक बार हो गया हो गया, और भगवान का हूं ये नई बात नहीं है, अपने भूले हुए हैं, ये तो याद आ रही है ना। जैसे अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया स्मृति प्राप्त, याद आ गई, तो ये नई बात नहीं है, स्मृति है, स्मृति उसको कहते हैं याद आ गई, उसको कहते हैं पहली बात होती है, वो तो हम भगवान के हैं, ये बात याद आनी है, केवल स्वीकार करने वाला थे, हम तो भगवान के थे ही, भूल गए थे, संसार के बन गए थे, तो बनावटी बनावटी बात मिट गई, है जैसे सच्ची हो गई, तो फिर मैं पर छूटेगा नहीं, पक्का पकड़ लूंगा, हम तो भगवान के हैं, अब सुखी है तो भगवान के, दुखी है तो भगवान के, अब कैसे है, जैसे भले हैं तो भगवान के, बुरे हैं तो भगवान के, हम कैसे हैं जैसे आपके हैं, हम तो इसे संबंध अपना लड़का होता है, उसमें ये नहीं ऐसा गुण हो तो अपना होता है, धनी हो तो अपना होता है, धनी हो चाहे निर्धन हो, रोगी हो चाहे निरोग हो, भूखा हो चाहे प्यासा हो, चतुर हो चाहे मूर्ख हो, भला हो चाहे बुरा हो, अपना तो अपना ही होता है, तो भगवान का हूं, तो ये अपनापन है बड़ी तेज चीज है, सबसे श्रेष्ठ चीज है, भगवान की तरफ चलने में ये बहुत ही उत्तम चीज है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, तुलसी तजी कुसुमा सब सुधर जाएगी, तो भगवान होकर संसार के होकर नाम जप लाभ उससे भी होता है, माँ माँ करता है तो माँ सुनती है, कई माँ बैठी हुई नहीं आती, जिसको माँ मानता वो ही आएगी, माँ नाम तो सबका है, अपने बच्चे माँ कहते ही है, तो हो या राम को नाम जो, भगवान का होकर भगवान को याद करो, हो या राम को नाम जो, तो है भगवान की, सबके मालिक भगवान है, तो हमारे मालिक भगवान ही है, पिता अवश्य जगत माता दाता पिता माँ सबका पिता मर पिता दाता मैं हूँ, स्वयं कहते हैं गीता में, पिता अवश्य जगत माता दाता पिता माता भी दाता भी पिता भी कई हो, तो भगवान है, अर्मिशु जीव तो गीता में कहते हैं ईश्वर अश्व जीव अविनाशी, तो मैं भगवान का हूँ, ये जो दीक्षा ली जाती है वो दीक्षा का तत्व यही है, अहंता को बदलना, आज तो चेला बनाते अपना चेला बनाते हमारा चेला बना दीक्षा लिया हमारा, संतों ये नहीं थी, तुम भगवान के हो ये विश्वास दिलाते तुम भगवान के हो, तो वो मान लेता महाराज ने कह दिया तुम भगवान के हो, हमारे को भगवान स्वीकार करे न करे, पर महाराज ने कह दिया कि तुम भगवान के हो तो मैं भगवान का हो गया, विश्वास हो जाता है मैं भगवान का हूँ, यही हनुमान जी ने कहा विभीषण को कि मेरे को स्वीकार करेंगे, बाद बोलना था करी है कृपा मोह जाना ना था, अरे मोहपन मैं कैसा कभी संचल ऐसा उसको ही भगवान ने स्वीकार किया। भगवान स्वीकार कर रहे ये दिशा हो गई भगवान स्वीकार कर रहे तो ऐसे अपने आप भगवान गया हूं। सच्ची बात है दो ही मुख्य है स्वार्थ मिंत सकल जग माही सपने ऊपर ऊपर मानत नाही हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे से सारी दो ही है एक भगवान के भगत ये दो है हेतु विदा स्वीकार करने वाले तो हम कहते तो भगवान ने भी कह दिया मम्मी वो और भगत भी कहते ईश्वर जीव अविनाशी तो हमने स्वीकार कर लो। इनकी बात चलती है भगवान की भक्तों की बात दृढ़ होती है अपने स्वीकार नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नाम हो क्या भाई मैंपन मिटाने की जिम्मेदारी ज्यादा किसकी है? मैंपन मिटाने की जिम्मेदारी ज्यादा किसकी है? बच्चा तो बच्चा ही है भगवान सामर्थ्यवान है तो पूरी पूरी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते भगवान की जिम्मेदारी आप देते नहीं भगवान तो तैयार बैठे हैं कभी ना दिन में सुबह रात्रि में कभी किसी वक्त जिस वक्त जाओ आज पर दरबार वो ऑफिस खुला है कब जाकर तो मेरे लिए उसे ले लेंगे यदि भी अभी ऑफिस बंद है ऐसा नहीं है। देखो कहने में बच्चा है मानने में बच्चा नहीं है मानने में मैं है ही नहीं तो किस बात की जरूरत नहीं है मैं पण ही बांध रखा है मैं हूं ही ऐसा अभिमान अब ये कर लो और आप कह दो मैं तो नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता। देखो असमर्थ होता है ना उसके भगवान होते हैं सुनहरी में ना निर्बल के बलराम जब लग गज अपनो बल बरतो नेक सरो नहीं काम निर्बल हुए बलराम पुकारो आयो आधे नाम तो आप अपने में निर्बलता स्वीकार कर ले बिल्कुल के मना मैं तो निर्बल हूँ बिल्कुल ले लेंगे भगवान क्यों भगवान का तो है ही मन आप जब तो बलवान है बलवान कुछ कर नहीं सकता पाप पुण्य कुछ भी बलवान निर्बल कैसे करेगा जिसमें पुण्य करेगा निर्बल पाप नहीं कर सकता अन्याय तो कर नहीं सकता इसमें तो अभिमान होगा बल का तभी करेगा तो विरुद्ध काम बलवान करता है निर्बल नहीं कर सकता निर्बलता सर उठा जाए तो पाप तो होगा नहीं और पुण्य आदि करने की जरूरत नहीं निर्बल के बल रहो हम कह दे क्या बात है सर कोई बात करनी नहीं नारद जी ने कहा था कि भाई सत्यवान की 1 साल की उम्र है मर जाएगा मरा तो नहीं है मरा तो नहीं तो मर तो मेरा देर चला गया मरा कहाँ मर जिया कहाँ वो तो मर तो गया ही सावित्री ने उसको ले लिया जिसमें महाराज वो तो भूल हो गई जमराज से खुद से कह दिया कि तेरे 100 पुत्र होंगे फिर चले पीछे पीछे बोली अब कस जाती है गाँव ने वरदान क्या दिया है तो गया ही मतलब गया ले जाएगी वो तो महाराज वो तो क्या करे जमराज वो कब्जे में आ गए बचन में आ गए कि मेरे पिताजी के 100 पुत्र हो जाए कैसी बात है फिर क्या बड़ी नम्रता करी बड़ी विचित्र महाभारत में बड़े विस्तार से कथा है कि आप जैसे महापुरुष उनका दर्शन हो जाए उनकी कृपा हो जाए तो उसे इतना लाभ होना चाहिए मांगो रही विशेष लाभ होना चाहिए ऐसा बेटा मांगो भगवान तो वो मेरे भी 100 पुत्र हो जाएगा अब कैसे जा रही हो आप विचार को आपने वरदान क्या दिया है ये तो सावित्री ने बचा लिया मृत्यु तो चमराज के दूत आए थे इतनी तेज महाराज पतिव्रता होती है तुम्हारी गोद में से जमराज दूत ले जा नहीं सके इस बात से स्वयं आया हूं बहुत तेज गया देना पड़ा 400 वर्ष की उम्र इस बार से साथ गई थी वो व्रत रखा भूखे रही व्रत रखी वाह वो जानती थी सत्यवान को पता नहीं था उसको पता था सास ससुर को पता नहीं उन्हें कहे बेटा नहीं जाने से उनको भी कैसी कही कि मैंने 12 महीने हो गया कोई बात आप सब कही नहीं आई एक बात मांगती हूँ मैं अच्छा अच्छा अच्छा कितनी विलक्षण था उसमें बोला छोटी छोरी है बोला बड़ी बूढ़ी थोड़ी है चिंगारी में तो अग्नि की है ऐसा नहीं व्रत था उसका और कहा नहीं किसी को ही मन से ही भरा है पिताजी के भी इतना शुद्ध लक्षण ऐसी सुंदर ऐसी अब ऐसा भर में खोज सका नहीं तो बेटी तेरे लायक मेरे को भर मिला नहीं क्या करूं तेरे योग्य पर बिना मैं कैसे कन्यादान करूं ऐसी कथाएं शुद्ध करने वाली है अंतःकरण निर्मल करने वाली है सत्यवान कथा अपने सावित्री सत्यवान निकली है कहां किताब निकली हुई है पहली निकली है दूसरी निकल गई वो दूसरी आपने जो सेठ जी वाली करवाई हाँ मैंने कहा सेठ जी वाली पहले ही निकली थी एक अलग मैंने कहा कि ये नहीं पहला तो मिली हुई थी फिर अलग कर दी दोबारा निकलवाई आपने वो हाँ नहीं दूसरे पंडित लिखी थी सत्य सत्यवान मैंने कहा हाँ नहीं सेठ जी ने संशोधन किया है महाभारत में वो ले आपने वो छप गई